Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Efter 5 måneder med plusser i bagagen, så har det store amerikanske S&P 500-indeks kurs mod at slutte august måned i minus. Men tager aktiemarkedet en lille velfortjent slapper, eller har vi først lige spændt sikkerhedsselen til en længere nedtur? Velkommen til torsdag i Millionærklubben, hvor vi de næste 55 minutter gransker finansmarkederne og et meget vigtigt finansmøde, der løber af stablen i løbet af weekenden. Vi skal også tale om noget, der har fundet sted i dag. Algabello har sendt deres regnskab ud, og vi ringer til administrerende direktør Carsten Hellmann lidt senere i udsendelsen. I studiet i dag står Lav Svendsen, fast porteføljeforvalter i Millionærklubben, og den ene halvdel af Svendsen og Tudborg. Godmorgen, og velkommen til, Lav. Og så har vi også fornemt besøg af Jakob Vejlø, der er chefstrateg i Bank Invest. Godmorgen og velkommen til dig også, Jakob. Godmorgen, tusind tak. Jakob, I har 125 milliarder kroner under forvaltning ude hos jer i Bank Invest, og jeg tænker, at jeres fornemmeste opgave er at få de her penge til at vokse. Har det været en taknemmelig opgave i år? Taknemmelig, altså man skal jo altid arbejde på det, men altså når markedet generelt har det godt, og vi har jo altså set et, blandt andet et aktiemarked, men også obligationsmarkedet i plus, jamen så har vi det også godt, og generelt så er der positiv afkast på porteføljerne, det er godt at se. Ja, og der er altså virkelig nogle tech-giganter, der blandt andet har trukket for MSCI World, tror jeg nok. Nu tog jeg tallet i går, men det var simpelthen oppe sådan 13,5% år til dato, efter endda at være faldet lidt tilbage i august måned. Når du kigger sådan i sol, måne og stjerne, Jakob Vejlø, holder den her optur så året ud? Det tror jeg, den gør. Det er vores vurdering. Jeg er helt opmærksom på det, du sagde før, nemlig at vi har set en korrektion i markedet, men læg mærke til bare den dynamik, vi havde på aktiemarkedet i går. Renterne falder, det vil sige, at obligationskurserne stiger, og aktiekurserne stiger i særdeleshed i USA og i særdeleshed på Big Tech. Og tager du altså de 10 store amerikanske tech-aktier, der ligger i det, der man kalder for FANG Plus-indekset, så er det her indeks jo altså op med 70% i år. Så der er nogle drivkræfter her, der gør sig gældende, og de forsvinder ikke lige i morgen. Så vi står ikke og forventer i hvert fald som udgangspunkt en større nedtur på aktiemarkedet her i de kommende måneder. Nej. Okay, så I er altså ret optimistiske, når det gælder året ud, men jeg kunne godt tænke mig, at vi skal dykke mere ned i det sådan senere i udsendelsen. Men hvad er det for nogle store faktorer, der sætter retningen på finansmarkederne i øjeblikket? Jamen altså helt over den, så har vi jo set en verdensøkonomi, og ikke mindst verdens største økonomi, nemlig den amerikanske, som har overrasket positivt i år. Altså spol lige tilbage til starten af 2023. Hvad sagde økonomerne? De sagde, at vi nærmest skulle have stagnation i USA i 2023, og der er rigtig mange, der har råbt, ulven kommer, vi får en recession, vi får en større nedtur. Det har vi ikke set. Økonomerne er lige i gang med at opjustere vækstprognosen for i år til 2%. Det er nærmest gennemsnitlig langsigtet vækst i USA, så økonomien har overrasket positivt. Det, der også sker, hvis vi lige starter med makrofonden her, det er jo altså, at inflationen er kommet ned. Det havde jeg for så vidt regnet med. Mange havde frygtet, at vi skulle blive ved med at leve med en høj inflation, men de sidste par måneder, både i USA og Europa, har vi set mere afdæmpede tal. Det er rigtig godt for økonomien generelt. Så vi har jo et fundament. Jeg siger ikke, at økonomien er meget stærke, men vi har i hvert fald et økonomisk fundament, der jo stadigvæk berettiger nogle positive indtjeningsforventninger til selskaberne. Og det har været med til at løfte aktiekurserne. Så det er altså noget med inflationen, man skal holde øje med, og det er også noget med den økonomiske fremgang, der sådan kommer til at sætte retningen, Jakob Vejlø. Er det korrekt? Det er det, og så er det så dels pengepolitik og renteudvikling. Og det er klart, at det er der, hvor usikkerheden først og fremmest råder. Hvad sker der på den front her? Hvad gør den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank i den kommende periode. Men noget tyder på, at vi har en form for rentestabilisering, og centralbankerne er ved at være færdige med at sætte renterne op. Og hvis det holder, og scenariet faktisk er rentesænkninger ind i 2024, så har vi også for aktiemarkedet lidt positiv medvind for rentesiden efterhånden. Uha. Og alt det her med, hvad der skal ske med renten, det bliver vi jo altså meget klogere på forhåbentlig i løbet af weekenden, når der er et stort topmøde i Jackson Hole. Det vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen, fordi Lav Svendsen, vi skal forbi det danske marked. Ja. Hvordan står det til derude? Jamen, det står sådan set fint til. Vi er oppe med 0,7%, og der er jo kommet... stort set alle regnskaberne er overstået, ikke? Men altså ALK er jo kommet, vi skal tale mere om lidt. Og han stiger så 6,5%, 6,7% i 77, og så er der jo kommet et overordentligt flot regnskab for tankgiganten Frontline op i Norge. Ja, selvfølgelig får du lige sådan noget den nyhed ind. Altså han er jo han har jo tjent, hvad hedder det, $230 millioner. Det før skat. I andet kvartal? Nej, nu betaler de jo ikke rigtig skat, så det er jo lige meget med det. Men det er jo ingenting. $161,000, det er jo ikke meget. Og tjene 230, det er jo også derfor, det er godt. Altså, om ikke andet, så skulle man jo købe rederier, bare fordi de ikke betaler skat. Men hvem vil ikke gerne gøre det? Men vi betaler jo selv skat som investor, men det er der jo heller ingen, der kan få øje på. Men altså, jamen, han har i det første halvår tjent $430 millioner, ikke? Og altså, et godt stort tankrederi skal tjene $150 millioner på sådan, som det her kvartal, vi har været igennem, ikke? Og han har tjent 230. Altså, det har de slået. Ja, han ligger i den gode ende. Nu, tredje kvartal her, siger han jo sådan set allerede, er for halvdelen, altså, i virkeligheden er det jo gået, to tredjedel er det jo gået, fordi altså, vi mangler 10 dage af den her måned, ikke? Og så er der september, og man sejler jo de der, man har ordre frem, ikke? Så altså, der er ikke meget tilbage, at det er så usikkert. Men det bliver altså lidt dårligere, og så kommer fjerde kvartal og vinteren, og det plejer altid at være et godt vintermarked, på de fleste mennesker bor jo trods alt på nordlig halvkugle her på kloden, ikke? Så det er værd, og den stiger også, den fik jo, der gik myller i den i går, det var lidt sjovt, for jeg sad og kiggede på den, jeg har jo også nogle i den. Du skulle have købt op i går, eller hvad? Jamen, den lå jo sådan, så har jo ligget meget godt de senere dage, og så lige pludselig i går eftermiddag, så blops, så faldt 4%, så sidder man sådan og kigger rundt, siger, der må være kommet noget ud, hvad sker der, har de kommet sådan en anden formelding, ikke? Nej, det var der ikke, det var bare nogen, der var blevet nervøse, så har de fået dårlig mave, og så bum. Og nu kan de så købe den tilbage igen i dag, 2-3% dyre igen. Men det er hvad der sker. Så jo, det går stadigvæk godt, og det er jo så Stortank Plus, han har de skibe, som hedder LR2, altså store produktskib på 110.000 tons. Der har han også, dem har han 20 af, så han er, det er der, hvor Torm stopper, ikke? Det er hans største klasse, så det går rigtig godt. Og, men jamen, det er jo så ellers det andet, det er jo det der, og så har vi helt bare lavet over Rusland, ikke? Med det ja. Der. Ja, lad os lige, nu parkerede vi lige Frontline lidt der, fordi det er sådan din store historie i dag, men der er også en anden stor historie, der fylder ret meget derude, det er altså Nvidia, jeg ved godt, du hader til Claus Svendsen, men det er andre, der kan snakke om. De er kommet med regnskab, de har fordoblet salget i forhold til samme periode sidste år, og bundlinjen er mere end nidoblet. Og Claus Svendsen, nu ved jeg godt, du siger, at vi skal kaste den over til alle mulige andre, men sådan fuldstændig objektivt, hvis du fik stukket et regnskab i hånden, hvor bundlinjen er nidoblet på et år, vil du så ikke være ret glad? Jo, det vil jeg. Det er jo også fint nok, men og det er jo en branche, hvor altså, volumen er. Det er jo maskiner, der står og spøller ud, så hvis bare der er nogen, der gider købe det og betale en høj pris for det, så kan de jo lave så mange timer, der er i døgnet. Ikke? Men altså, den er jo vanvittigt dyr, og de vil købe, for halvandet kvartals omsætning vil de købe tilbage af egen aktier. Altså 25 milliarder, de har vist omsat, var det 19, ikke? Altså, det er da meget godt klaret. Mm. Men hvad er det med lakrids at gøre? Ingenting. Den der aktie er jo en af dem, som er fløjet op, og jo mere alle de her åndssvage medier puster op, som om, at kunstig intelligens er noget nyt og fantastisk, og det vil flytte hele verden og alt det der, at så kører de jo løs der. Så det er ikke noget, jeg kan bruge til noget. Jeg er glad for, at jeg kan præstere et afkast, selvom jeg ikke er eksponeret mod det der vanvittige, der sker i IT. Det er også flot. Jakob Vejlø, lad os lige få dig lidt på banen på den der, fordi at samtlige investeringsstrateger, de var ude i medierne i går og sige, at Nvidias regnskab, det bliver fuldstændig afgørende for aktiemarkedet og det ene og det andet. Altså det her med, at et selskabs regnskab bliver tillagt så enormt meget vægt, er det farligt? Nej, det her vil jeg først frem sige, det er egentlig vand på min mølle. Altså en af mine kæpheste, en af vores kæpheste, det er, at man skal være med som investor i big tech, ikke mindst i USA. Og det er en strategi, som vi har haft længe. Og den er jo selvfølgelig lykkes rigtig godt her, ikke mindst i år, men også på længere sigt har det været en rigtig god idé at være eksponeret til store big tech-selskaber, som virkelig er førende inden for en række afgørende teknologier. Og jeg er enig med Lau i, at Nvidia er meget, meget dyrt prisfastsat, men altså, noget tyder på, at valuation ikke er en afgørende parameter i investorernes interesse for den her type aktier. Og Nvidia er jo et symbol på, hvad der generelt sker på den teknologiske front, ikke mindst inden for AI. Og jeg er i den grad, både som investeringsstrateg, men også med en økonom hat på, altså tilhænger af en positiv vurdering af, at det, der sker inden for AI, det er med til at på mange måder revolutionere vores samfund. Det vil være med til at øge vores produktivitet i rigtig, rigtig mange virksomheder. Selvfølgelig er der skyggesider, arbejdsmarked, ændringer der og den slags, men grundlæggende så er det her en ny motor på den langsigtede økonomiske vækst. Okay, og nu ved jeg godt, du ikke, altså, ja, nu er du inde på det, men du må ikke nævne sådan enkelt aktier super meget her i udsendelsen, men altså, ja, sektoren, så AI-sektoren er noget, vi alle sammen skal være investeret i din optik. Det er vi i hvert fald. Altså, det er, man skal på ingen måde være investeret der, men vi har en præference for ikke bare det amerikanske aktiemarked i vores brede globale aktieportefølje, men også i særdeleshed gruppen af big tech-aktier, som man kan kalde mange ting, af fangmand, fangmat osv. Og det er jo altså ud fra en vurdering af, at indtjeningskraften i de her selskaber, den er bare overlegen i forhold til det brede marked, og vi har at gøre med selskaber, som virkelig er på den teknologiske front. Det er ikke bare Nvidia, men det er jo også et selskab som Apple, det er Alphabet, det er Meta, det er Amazon, cloud-udvikling og den slags. De er innovative, de breder deres forretninger. Det er vigtigt at være med som investor. Det er, hvis man gerne vil have et godt langsigtet afkast. Mm. Men nu siger du selv, at de er dyrt prisfastsat, og når man kigger på sådan nogle analytikere, så er de også ude og sige, at det kan være, at der er en AI-boble. Altså, kan det slet ikke få dig til at ryste sådan lidt på hånden, Jacob Vejlund? Jeg var også med dengang, vi gik ind i IT-boblen i slutningen af 90'erne, og Nasdaq kollapsede fuldstændig i år 2000-2001. Det husker jeg smerteligt. Og der, altså, min vurdering, hvis jeg sammenligner den ære, vi er i dag teknologisk med det, vi oplevede dengang, i hvert fald i den tidligere fase, så er der meget mere substans i det, der foregår nu omkring den kunstige intelligens. Det er virksomheder, som formår, altså som Microsoft eksempelvis, der jo ligger bag OpenAI, der har ChatGPT. Det er Alphabet, Google, der nu har udrullet deres BART. Det er Nvidia, der leverer de afgørende chips. Altså, vi har forretning, og vi har indtjening omkring det her. Tilbage i slutningen af 90'erne og ind i år 2000, der investerede man i selskaber, der havde .com, et navn foran, og så .com bagefter, var egentlig ikke så optaget af selve forretningsmodellen og forretningsperspektiverne. Den anden verden, vi er i i dag. Valuation, jeg anerkender, at der er mange dele af det her univers, som er dyrt prisfastsat, men altså, og det skal man selvfølgelig have in mente, det er klart, men jeg mener ikke, at vi er i decideret boble-territorie endnu. Okay, og hvis man så sidder som investor derude og gerne vil smide sine penge efter noget af det her AI, vil du så mene, at det er de her store selskaber, som er kørt godt op, der vil være et godt valg, eller skal man måske kigge lidt ned i sådan substansen? Hvor kigger I hen? Det vil være en god idé. Altså, jeg er jo så heldig stillet, så jeg har nogle rigtig gode kollegaer, der sidder og følger individuelle selskaber og har rigtig meget computerregnekraft også, og som kan analysere en masse af selskaber på kryds og tværs. Og det, som vi har gjort i vores globale aktieportefølje, det team, som jeg sidder i, og de penge, vi forvalter, det er, at vi har bedt vores aktieanalytikere kollegaer om at simpelthen sammensætte en portefølje af virksomheder, der har en særlig edge, en særlig eksponering forretningsmæssigt til AI på forskellig vis. Og det har så mundet ud i en portefølje der ligger omkring 60 selskaber i den portefølje, som vi så, som en del af vores samlede aktieportefølje, har eksponering til. Okay. Det er vores AI-kurv, kan man sige. Ja. Ja, så det er simpelthen ikke kun de store navne, kan jeg regne ud, som I har kigget på derude hos jer. Ja, det lyder dejligt. Nå, vi skal ringe op til ALK lige om et øjeste blik. Men Lars Svendsen, jeg tænkte, kan du lige tage os forbi aktiekursen? Du nævnte det lidt indledende. Hvordan på ALK, inden vi ringer op? Nå, jeg vil ligge omkring 77 stykker nu, og hvad hedder det? Og frontlejerne op med 3,5, hvis det interesserer nogen. Ja. Men det er der vel nogen, der gør. Men det ligger vældig godt. Den er jo nede og vinde for anden gang, og jeg vil sige, altså, fordi vi først havde den der, hvor den faldt fra 105 til 90, ikke? Eller 85 var vi nede, så kravlede den op 95, så kom den anden, hvor den så røg ned i 70. Så det er jo ligesom to gange, den er røget ned i, og historisk top er vist 170. Så det er jo noget, der vinder noget. Den ligger i 78-35 op med 8%. Og det er vel også kun rimeligt, at den begynder at komme. Så jeg har købt den herinde på 75, hvor jeg var inde for at prøve at være med til at redde den. Nede i det der hul 2, jeg kan ikke rigtig se problemerne i det, men det var jo alverdens diskussioner om dit og dat, og ingen forstod, hvad der var, der foregik, og alt det der, ikke? Nu skal vi snart komme videre, men hvis folk ikke forstår som investor, hvad der sker, så går vi jo baglås, og så sælger vi. Ja, lad os høre, hvad der sker derude. Der bliver skabt vacciner og tabletter mod allergier ud i Algabello, og her til morgen der har selskabet altså fremlagt regnskab for andet kvartal. Og Carsten Hellmann, administrerende direktør i Algabello, du er med os på telefonen. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Carsten Hellmann, det ligner, at I rammer analytikernes forventninger ret godt, og måske endda også lidt mere til, men hvordan ser du på det regnskab, I har fremlagt her til morgen? Jamen, jeg synes, at Algo kan være stolt, og som jeg også sagde sidste gang, og jeg er også enig med, hvad lige blev sagt før, at Algo står et godt sted. Nu leverer vi 11% vækst i omsætningen og 120% vækst i vores overskud i første kvartal. Vi har det første halvår, som korrigeret for den tyske rabat, 10% vækst og 23% vækst i overskud. Vi vokser alle steder. Der er ikke nogen overraskelser. Og vi står på en platform, som kan fortsætte mange år endnu. Så man kan sige, jeg har ikke mange nyheder ud over, at det går stadig godt for LK, og der er ikke nogen overraskelser, og der er ikke noget ballade. Så jeg synes egentlig, at vi skal stå samlet her i dag og sige, at LK er, som det burde være, og har været det i mange år, et godt sted. Nu er det min, jeg tror det 27. kvartal, og vi har holdt, hvad vi lovede. Det gør vi også den her gang. Ja, du lyder positiv, Carsten Hellmann, men altså I hverken op- eller nedjusterer sådan for alvor i dagens regnskab, men I indsnævrer forventningerne til jeres omsætningsvækst i år. Hvordan kan det være, at I gør det? Jamen det er fordi, det går så godt på vores generelle forretning, at vi kan slet ikke se, at vi kan komme ned i bunden af det interval, vi sagde før. Og så grunden til, at vi ikke holder fast i det 11, det er, at vi har sådan en pind, der hedder Jext. Og en af vores underleverandører har problemer med at levere de her vials med adrenalin til dem. Så vi får nogen, men vi får bare ikke nok. Så det er en alene den her pind, hvor vi ikke kan se, at vi kan levere pinde nok til vores efterspørgsel her resten af året. Resten af året går faktisk rigtig godt. Vi forventer 2-tippet vækstrater på vores tabletter, også i Europa. Vi vokser 20% i USA på tabletterne, 97% i Asien. Vi har den japanske regering, der går ud og laver en national handlingsplan mod allergi nu, som på den lange bane kan være rigtig, rigtig positivt for LK. Vi forventer at lancere vores tabletter i Kina inden for et år til halvanden. Så jeg synes egentlig, at så kan man kritisere lidt i indsnævret til 8-10%. Jeg tror, der er mange selskaber, der var meget glade for at holde fast i sådan 8-10% vækst og 25-30% vækst på deres overskud i den verden, vi lever i nu. Så LK er et godt sted. Vi skal hverken over- eller undersælge LK. Det er en stærk platform, der har masser af mulighed for at vokse mange år fremadrettet. Så på den måde synes jeg, at vi kan ikke få nogle flere vials fra den leverandør, så derfor hedder det 10% i toppen. Vi sagde 7-11 før. Carsten Hellmann, de her udfordringer med jeres den Jext-pind, du nævner, at I simpelthen ikke kan producere nok. Hvornår forventer I, at det er løst? Ja, men vi kan godt producere nok. Det er en af vores underleverandører, der har fået sådan en påtale fra myndighederne. Så vi får fra dem, men deres, det man kalder yield, altså hvor meget indholdsstof der er i de API, vi får lige under kanten. Så vi forventer i løbet af i år, så vi får 100.000 af pinden på markedet, men vi får lige lidt mindre end det regnet, men det koster en procentpoint. Så forhåbentlig får de løst problemerne her inden for de næste par kvartaler. Det er ikke firmaet, der er ved at gå fuldstændig sort, men det er bare en gang imellem sådan, at så må man tage dem med. Det er jo ikke kritisk. Det, der har været kritisk for os, det var også, det var noget med tabletterne eller vores forretning. Selv vores gamle forretning, så folk troede, vi ville lukke ned og kun satse på tabletter, vokser 13% her i kvartalet. Ikke? Så jeg synes faktisk, på alle parametre, synes jeg, vi skal være stolte i LK. Mm. Og nu er du lidt inde på de tabletter der, Carsten Hellmann, fordi i sidste kvartal, der fik jeres aktie et ordentligt rap over nallerne, fordi salget af jeres allergitabletter var 35 millioner kroner lavere end ventet. Er der bedring i det forretningsben nu? Ja, absolut. Altså, vi siger nu, at vi vil have 2-tippet vækstrater resten af året, også i Europa på tabletterne. Og vi har mange indikatorer, som vi kan se går den rigtige vej. Vi har jo bygget nogle digitale platforme, blandt andet det her Clarify. I må meget gerne downloade det, hvis I har allergi, fordi det kan virkelig hjælpe jer. Men vi kan bare se det, at over 50.000 har booket et lægebesøg i Europa via vores Clarify. Og dem, der har allergi, som er på Clarify, de logger hver dag, hvordan de har det. Og 500.000 har rapporteret, at de har meget værre allergi den her sæson, end de havde sidste år. De her 35 millioner kroner sidste år, det skyldes, at vi ikke fik de sidste 10.000 patienter med. Hvis du har 210.000 nye patienter, fik kun 200.000. Mm. Og det kan vi se, det ændrer sig altså nu her allerede i denne sæson, vi har nu. Så vi forventer faktisk, at det kommer stærkt igen. Okay. Og hvordan går det med Kina? Fordi det er jo ja, et område, som I har planer om, som du også selv nævner, Carsten Hellmann, at gå ind i. Hvordan forløber den tur, skulle jeg sige? Det forløber godt. Altså, vi investerer meget. Jeg tror, at vi er 135-140 mennesker nu på gaden nu. Vi er i 600 hospitaler med vores nuværende produkt, som også er støttet med produkt, men sådan injektionsprodukt. Vi har fået de første patienter på tabletter i behandling nede i sådan en special medical zone, hvor vi så træner alle de her nøglelæger og dem, der er det, man kalder thought leaders, dem, der skal drive vores fremtidige vækst i Kina, altså på det lægelige plan. Så det går 100% efter planen, og vi forventer stadigvæk inden for et års tid til at lande og få lanceret vores dækst. Og jeg husker ikke vores dækst, vores Akai-Sax støvmiddeltablet på det kinesiske marked. Så det har vi store forventninger til. Vi har valgt en strategi i Kina, hvor vi går det, vi kalder asset light. Det vil sige, vi gør det via vores salg- og marketingaktiviteter. Det er også et produkt, som folk selv betaler. Det gør de også i dag på de eksterne produkter ud af deres egen lomme. Så vi ikke er afhængige af priser fra kinesiske myndigheder og andet. Så det går efter planen. Japan har store muligheder, kan vi jo se, med den nationale handlingsplan. Så vi synes egentlig, at det er fornuftigt. Mm. Må jeg spørge dig om noget, Laura? Jeg har aktier i dig, jeg er glad for dig, og jeg er ked af, at du holder op. Jeg håber, at næste også kan gøre det ordentligt, men hvad hedder det? Og jeg kan godt forstå, at det ærger dig, at du, ja, det vil jeg tro, det gør, at du ikke kan nå at se, at alt afkastet af det, du har rent og rumsteret med i 7 år, ikke falder ned, mens du er der. Men jeg vil lige spørge, at det der med, at I satser på mere langsigtet på at bruge medicin til børn og få det godkendt, så man begynder tidligt, og man har omsorg for sine børn, er det der. Hvordan går det med det? Og bliver det en rigtig vækstdriver, hvor I, ligesom man kan begynde at få energibehandling, mens man er lille, om så må sige, så forældrene gør noget. Hvordan går det med det der? Ja, det går rigtig godt, og det mener vi faktisk, det kan, fordi begge vores studier på henholdsvis Akarasax, vores støv og vores Itulasax, som er vores trætablet. Vi har allerede fået data for den første, og vi forventer allerede at kunne lancere her Q4 i år til børn, og på 3 til næste år. Starten af næste år. Og det er ret vigtigt det her, fordi at hvis du har allergi, og du er et barn, så er der faktisk stor sandsynlighed for, at du udvikler astma over tid. Men hvis du kommer i gang med din immunterapi tidligt, så kan du faktisk reducere det, man kalder prævalensen, eller sandsynligheden for det for astma senere hen. Derudover er det jo en målgruppe, som ikke har den der historik med indsprøjtninger og andet, som virkelig gerne vil gå ind og hjælpe deres børn. Altså det at få en 3-årig dreng ind til hans tredje injektion, altså indsprøjtning med en allergimedicin, det er ligesom at få en kat i bad. Ikke? Så det kan I glemme alt om, men når det nu bliver en tablet, du kan tage under tungen, som overhovedet ikke generer nogen, jamen så er det virkelig noget, vi tror på. Så både i USA og Europa bliver der lanceret ind i børnesegmentet nu. Så det bliver en vækstdriver, og det er også en del af vores fremtidige vækst, det er i hele børnesegmentet. Jeg må så lige spørge, hvor langt ned i alder er det så? Hvornår? Altså, man skal jo ikke være 2 år, men altså, hvor gammel skal man være? 4-5 år? Hvornår? Ja, 5-6 år. 5-6 år. Starter du. Ja, ja. Og så spørger du om noget andet fundamentalt, det er, det er sådan en baggrundsting, det er, giver gensplejsning nogen som helst mening på længere sigt inden for allergi? Vil det en dag komme, at man kan bruge gensplejsning til at skaffe de aktive ingredienser på en kunstig måde, som kan bruges? Eller det tror du aldrig bliver tilfældet? Det tror jeg ikke. Vi er meget, meget dybt nede i alt omkring allergi. Der er nok ikke nogen firmaer i verden, der meget mere om dit immunforsvar og dit immunsystem og allergier, end vi gør. Og vi kigger på alt, hvad der rører sig. Hvis der er nogle teknologier, der rører sig, som, hvor man kan... Jeg tror ikke, du gør... Altså, det svarer til, kan du finde et eller andet, der kan kurere et eller andet. Det kan man jo håbe på mange sygdomme, at man finder, men du kan finde nogle hybrider. Kan du finde noget, der kan blokere noget i 3 måneder eller 6 måneder? Alt det. Vi kigger jo på alt, hvad du kan forestille dig, at der kan ske inden for vores teknologier. Og vi mener helt klart, at vi er førende også inden for RD. Du skal huske på de her tabletter, så er det jo et helt uopbygget marked. Det er kun 1 ud af 10, der burde have vores tabletter mod immunterapi, der får det i verden. Så det er jo, Og vi, når vi siger, at vi er store i Europa, det er også rigtigt, når vi kigger på vores omsætning. Men det er jo kun i Tyskland og Norden. Vi er jo ikke rigtig i Frankrig og i England eller Østeuropa eller Italien eller Spanien endnu. Så vores vækst kommer til at være i fremtiden både ved at gå ind i børn, det vil sige nye indikationsområder. Det kommer også at være ind i nye markeder i Europa alene. Det vil sige England, Frankrig mere, Spanien, Italien, hele Østeuropa. Vi kommer til at gå ind i Kina og også et nyt marked. Vi kan få flere produkter i Japan. Og så mangler vi stadigvæk at få hele børneindikationen lanceret i USA, fordi børnelægerne har ikke en historik, som algologerne har i USA, hvor de tjener kassen på at lave indsprøjtninger. Så det er også der, vi satser på at få godkendt vores børneprodukter i USA. Så det skal også blive vores fremtidige vækstdriver. Så der, hvor LK står lige nu, Der kan man sige, at jeg har været en ydmyg 8% af vores lange historik, og vi står med en super stærk platform. Så du skal ikke være bekymret for, at du og jeg sidder som gamle mand og kigger tilbage, så kommer vi til at se et stort og stærkt LK, det er jeg ret sikker på. Carsten Hellmann, det lyder som om, I har en masse uopdyrkede markeder foran jer. Vi ønsker jer held og lykke med det hele, og tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Ja, det er mig, der takker. Ha' en god dag. God luck derudad. Amerikansk bjergby, en masse kloge centralbankhoveder og et hav af taler. Det er opskriften på den vigtige finansbegivenhed, der løber af stablen i dag og frem til og med lørdag. Det er topmødet i Jackson Hole. Og hvis man synes, at et topmøde lyder en anelse kedeligt, så vil jeg lige minde om, at aktiemarkederne faldt 3% lige efter Jerome Powell, chefen for den amerikanske centralbank, talte på mødet sidste år. Og i den efterfølgende måned, der faldt aktiemarkederne altså med 12%. Jakob Vejlø, chefstrateg i BankInvest. Kommer du til at sidde klistret til skærmen, når det her møde det løber af stablen? Altså, jeg har i hvert fald min mobiltelefon og et par briller tæt på mig, det er helt sikkert. Så jeg mener, det er klokken godt 4, at Paul i morgen eftermiddag begynder at sætte ord på, hvordan centralbanken i USA tænker i et større perspektiv. Og det er jo det, som Jackson Hole kan, det her sådan centralbanksymposium, hvor andre af verdens førende centralbanker er inde. Der er dialog, der er analyser, der er præsentationer. Og det er der, hvor man kravler lidt op i helikopteren og afslører, hvad det er for nogle tankesæt, der rent faktisk kører. Og hvad er det, du forventer, at der kommer til at blive talt om på de her taler, som også når offentligheden? Hvad er det store spørgsmål, der sådan hænger i luften i øjeblikket? Jamen det er simpelthen kan man ikke sige, men i hvert fald så handler det om, jamen, hvor skal centralbankernes rentesats egentlig hen på længere sigt? Nu talte jeg før om den her overraskende styrke i den amerikanske økonomi, og det er jo faktisk overraskende. Det er der flere årsager til, blandt andet finanspolitikken, men det er overraskende, at vi ser vækst i USA i en tid, hvor vi har set så markante renteforholdelse fra den amerikanske centralbank, som vi har set det. Og man sidder altså og klør sig lidt i nakken i centralbankerne og tænker, hvad er det egentlig, der foregår ude i økonomierne? Det analyserer man selvfølgelig på. Og man er bekymret for, at renten egentlig ikke er høj nok, selvom den er kommet op. Altså høj nok til at tæmme den hest, som altså stadigvæk bevæger sig fremad rent økonomisk. Så debatten handler om pengepolitikken på længere sigt. Skal renten op højere end det, som man regnede med? Fordi det, der egentlig er centralbank ganske kort, centralbankens budskab hidtil, det er, at jamen, om nogle år, så skal renten ned på 2,5% igen. Men holder de 2,5%, og det er den debat, der er vigtig at få fat på. Ja. Prøv lige at male billedet op for os, fordi du siger selv, at den amerikanske økonomi er stærkere, end vi havde ventet med. Den er bomstærk. Hvad er det for nogle scenarier, eller hvad er det for nogle data, som centralbanken sidder og kigger ind i, og sådan klør sig selv lidt i nakken over lige nu? Ja, altså jeg vil ikke sige, at den generelt er bomstærk. Økonomien, væksten står lige og er svagt positiv, men arbejdsmarkedet er jo ganske, ganske stærkt. Vi har en næsten rekordlav arbejdsløshed i USA. Det er jo selvfølgelig utrolig kærkommet på mange måder. Vi ligger omkring 3,6% senest, ikke? Men centralbanken havde jo regnet med, at vi ville se en større sådan en vis afmatning på arbejdsmarkedet. Så det er det, som centralbanken i hvert fald sidder og kigger ind i, og der er en vis bekymring for, at det kan afstedkomme nogle højere end ønskede lønstigninger, der så kan sprede sig i noget inflation. Det tror jeg ikke kommer til at ske, men det er i hvert fald den Hvorfor form for bekymring. Nej, fordi jeg vil egentlig gerne tilbage til teknologi her. Altså det, der sker generelt på den teknologiske front, det er jo med til at, som jeg talte om, fremme virksomhedernes produktivitet. Den kunstige intelligens skaber jo ikke bare en konkurrence til arbejdstagere generelt. Det vil være med til at holde lønningerne i ave. Men også støtter simpelthen rigtig mange virksomheder, hvis vi kigger de kommende år. Produktiviteten i selskaberne, de vil blive mere effektive på mange fronter, og det betyder også, at deres behov for at sætte priserne op ikke vil være helt så højt som ellers. Så der er et teknologisk argument for, at inflationen ikke kommer til at stikke helt af. Det vil i hvert fald være mit base case. Men centralbankerne, de flagrer lidt rundt her. Vi skal jo bare et par år tilbage, der sad man og talte om i Jackson Hole, at det kan da egentlig være, at vi skal være mere tolerante i form af en højere inflation. Det kan være, at det er ønskeligt, at vi får en højere inflation. Nu er den kommet, og nu bevæger man sig over den anden side af vejen. Og aktiemarkederne, de er jo altså kørt en del opad i år, blandt andet på håbet om, at Fed kommer til at sætte renten ret markant ned. Næste år, i sidste uge, der var centralbanken så ude med sådan et skriv om, at det kan godt være, at vi kommer til at skal have renten højere op, eller i hvert fald have den higher for longer. Altså, hvis det er tilfældet, Jakob Vejly, hvad kommer det så til at betyde for finansmarkederne? Higher for longer, det er godt framet. Det vil ikke være rart for markedet generelt. Det er ikke det, der kommer til at tegne sig i min optik. Det er heller ikke det, der er priset ind på rentemarkedet. Det, der ligger forventet i markedet, det er, at den amerikanske centralbank kommer til at sætte renten ned med måske 1,5% i 2024. I hvert fald over 1% fra der, hvor vi ligger i dag. Det er base case for markedet, og det tror jeg selv ret meget på. Men tager vi fejl her, og centralbanken i virkeligheden bliver grebet af en form for overdreven konservatisme og holder renten højt længere. Jamen, dag for dag, hvor vi har et højt renteniveau, så slider det jo generelt på den økonomiske aktivitet. Så det vil ikke være godt. Altså 1 til 2 år med en rente i USA på 5,25-5,5% vil bestemt ikke være særlig godt for økonomien, selskabernes indtjening i bred forstand, og dermed heller ikke for aktiemarkedet. Jeg ser det bare som en mere marginal risikofaktor. Så hvis Jerome Powell i morgen kommer på talerstolen og siger, vi bliver nødt til at holde renten higher for longer, kan vi så forvente at se aktierne sætte sig en del? Jamen han kommer ikke... Vi kan sagtens få noget kortsigtet volatilitet, men han kommer ikke til at lægge sig fast i den form for budskab og spændetrøje. Det, som den amerikanske centralbankchef har været egentlig rigtig god til, det er en pragmatisme. Han har sagt hele tiden, det har man også for nylig nu også begyndt at zoome ind på i ECB i Frankfurt. Jamen, vi forholder os til incoming data, altså de løbende økonomiske nøgletal, der kommer ind. Det er det, der former vores faktiske pengepolitik og rentepolitik. Så de kommer ikke til at lægge sig fast på, at nu skal renten bare være over 5% i en lang periode. De vil være følsomme over for, hvad der rent faktisk kommer ind. Og jeg tror, inflationen, den er allerede kommet ned på et væsentligt lavere niveau. Og det billede, tror jeg, er ret sandsynligt, vi kommer til at se fremover. Du må ikke slå i bordet, men må jeg godt spørge dig, hvad tror du egentlig, han siger? Altså Paul, det er jo Paul, der har, nogen siger, at det kun er fedt i den her verden, der fører pengepolitik, og så er der nogle enkelte lande, der er isoleret, ikke? Men, som Japan og sådan noget. Men hvad tror du egentlig, han siger? Jamen, jeg tror, han vil være i den sådan konservative tone, hvor han vil sige, jamen altså, vi er meget overvågne over for den aktuelle dynamik. Vi kan se de risici, som der ligger i form af et meget stærkt arbejdsmarked. Der er en risiko for, at lønstigningerne de bliver for høje i forhold til vores inflationsmålsætning på længere sigt, altså som jo er omkring 2%. Og det betyder, at vi står klar til at stramme pengepolitikken yderligere, hvis det scenarie materialiserer sig. Men han vil være, altså det har Powell været så god til, han vil ikke sætte sig for hårdt på den ene stol, men være pragmatisk og balancere i sine budskaber. Ja, men hvis han kommer til at sige, at de kommer til at være higher for longer, nu ved jeg godt, du siger, at det kommer han nok ikke til at sige. Han kommer ikke til at lægge sig fast på noget, Jakob Vejly. Men hvis han gør det, vil det så betyde, at I skal til at rykke lidt rundt på noget af det, I har investeret i ude i BankInvest? Altså, vi vil skynde os meget langsomt, fordi en ting er retorikken, en anden ting er handling. Og jeg tror ikke, at vi er på vej imod for eksempel 6% på den korte rente i USA. Vi ligger på 5,25-5,5% endnu. Det vil bestemt ikke være mit base case. Men forvent en Powell, der vil hælde til den konservative side, men også anerkende, at den seneste periode faktisk har vist nogle lavere inflationstal. Og skal I rykke rundt på noget, hvis det er, han siger, at renten, den skal være super høj. Så kortsigtet handler vi simpelthen ikke. Vi er nødt til at... Altså, vi lægger rigtig stor vægt på, at vi nu rent faktisk kan se inflationen på et væsentligt lavere niveau, end det, som vi var vidne til i 2022. Og ultimativt, altså de sidste 3 måneder har vi set en amerikansk inflationsrate, der er steget med, jeg ved, det er lidt teknisk, med 0,16% hver måned. Og hvis man analyserer det, så ligger vi faktisk under centralbankens inflationsmålsætning på 2%. Så inflationen lige nu er lavere end det, der egentlig er target i USA. Ja, men jeg er vild med, at du er så optimistisk. Jeg går bare løb, jeg håber, at det holder stik. Lars Svendsen, kommer du til at holde øje med det her møde, og kommer det til at betyde noget for dine investeringer, hvis renten den bliver indikeret, at den skal holdes højere i længere tid? Jeg holder øje med, hvad de siger, men bagefter. Jeg sidder altså ikke og ødelægger min fredag aften, eller bliver det vist, han skal sige noget. Jeg tror, det er i morgen klokken 4:05 om eftermiddagen, ikke? Okay, ja, der bliver nikket. Ja. Altså den tid. Dansk. Ja. Men nej, det gør jeg ikke, fordi jeg er ikke så meget... Altså, jeg mener, man har overdrevne... det er fordi, banksektoren har erobret finansmarkedet, derfor at de alle sammen sidder og kigger på deres profet, ikke? Det er jo, han er jo ypperste præst i det der pengesystemet, jo. Og så sidder de og hører på ham, men da han jo ikke er den store, vil jeg sige... pæve, så er der ikke så meget at høre på om. Men jeg holder øje med, om han siger noget, der ligger uden for skiven. Altså, siger hvad han noget, som er... Jamen, det kunne jo for eksempel være, hvis han sad og sagde, jamen, vi mener, at vi egentlig er på den rette vej med at få nedbragt inflationen, og de renteforholdelser, vi har lavet, virker, men vi er ikke kommet i mål endnu, og det vil formentlig komme til at tage måske 1 til 2 år. Hvis han nu siger det, så behøver han jo ikke knalde sin egen rente op, men så flytter han jo, fordi alle tænker jo fremad, hvad betyder det? Det er måske ikke hans udlånsrente, den er jo ved at være der, men pengemarkedet, altså hvad skal 2 år af obligationer, 3 år osv.? Fordi hvis vi skal sidde og døje med det her flere år, for jeg forleden dag, der var der nogle piloter i USA, de fik over de kommende 4 år, skal de have 10% lønforhold til hvert år, altså 40%, ikke? Og det vil jeg også gerne have. Ja, og når man problemet er jo, at der er jo nogle ting, der har rokket sig, og hvor han sidder og siger, at vi bliver banket tilbage, men hvis han vil, jeg tror ikke, du får ham til at fortælle, at jeg er fuldstændig sikker på, at i slutningen af 24, så er vi nede på 2,0% i inflation, og alle er glade, og der er styr over det hele, og økonomien har nogenlunde pæn vækst. Det tror jeg altså ikke, han kommer til at sige. Han er nødsaget til, altså det sagde Greenspan jo allerede for mange år siden, at du skulle ikke forvente et klart udsagn for ham, fordi han har jo ikke en sejr at prale. Og hvis han sidder og siger, at jeg har sejret, så vil folk sige, så sæt du bare renten ned. Men hvis han siger, at jeg ikke sejret endnu, så er det samme som at sige, jamen, så skal renten gå op. Så derfor er han nødsaget til, altså han er lidt det er jo en halv, vi er kun noget halvt frem, ikke? Og hvis der sker det, jeg tror, at inflationen ikke glider meget længere, den begynder at tøffe opad igen, også fordi oliepriserne og energi er det der kører, og den store parameter for det hele, den taler de der hyklere jo aldrig om. Det er jo ikke inflationen, det er statsfinansernes underskud. Det er der, at alt ondt i den her verden kommer fra. Og det tør de jo ikke tale om, fordi så tør det deres arbejdsgiver, det er i virkeligheden staten, selvom i princippet er fedt uafhængig. Og det kører jo på fuld drøn derudad. Ikke? Han har lige måttet overleve en gældskrise, og nu har han fået lov til at printe så meget gæld, han vil. USA har lige så meget gæld i forhold til nationalproduktet som Italien. At det er der, den er gal. Og hvis du pumper penge ud, så vil der være inflation, og det er jo det, der er ved at ske. Og derfor får du ikke brændt den der ned på 2. Vi kommer til at hænge, hvis vi hænger på 4, så bliver det fint. Og ja, okay. Så skal vi være glade for det. Men så kan renterne jo ikke ligge der, hvor de er. Så kan du ikke få... I dag giver en 10-årig 4,20%. Den obligation burde jo give 6,0%. Og så er der kurstab, og så er der øvl, og så er der bøvl og finanssektoren, og kan boligmarkedet holde til det. Og nu nævner du den her, jeg går fra, den 10-årige amerikanske statsobligationsrente, du nævner, som er råd op i de her 4,23%, som er noget af det højeste siden 2007. Og jeg kunne faktisk godt lige tænke mig dit take på det. Fordi jeg har hørt, at stigende renter og stigende aktiemarkeder, det er 2 ting, der ikke går hånd i hånd. Og her på det seneste, der har vi sådan, lidt set begge dele. Hvad er det, der sker? Ja, der er den korrektion, som vi har været vidne til i aktiemarkedet, cirka fra slutningen af juli måned og ind til, lad os bare sige, i går, og i hvert fald den her uge, hvor har vi set en større grad af stabilisering på aktierne. Den korrektion i aktiemarkedet, den har været rentedrevet, og den har været drevet af stigende renter, som allerede var i gang ind i sommeren, både stigende korte renter i særdeleshed i USA, også stigende lange obligationsrenter. Men det er faktisk cirka 1% højere på den 10-årige amerikanske rente, som du nævner her nu, ikke? Og så renterne er steget, og de er ikke mindst steget på det her tema, nemlig at, jamen, kan det tænkes, at den amerikanske korte rente skal være højere i en længere periode, end det, som vi troede før? Så renterne er trukket op. Jeg er ikke så bekymret for, at vi nu skal til at have et yderligere løft op i renterne, for jeg mener sådan set, at de her usikkerhedsmomenter er priset ind i markedet. Det her med sammenhæng mellem renter og aktier, Jamen, det talte vi rigtig meget om i 2022, hvor vi fik det helt store renteløft, og var aktiemarkedet generelt under virkelig stort pres på den her konto. Nu har vi i det store billede lidt mere rentestabilisering i markedet, og derfor er det ikke helt den samme grad forstyrrende faktor. Det vil ikke være på længere sigt for aktiemarkedet. Men det er klart, at aktiemarkedet kan ikke tåle et nyt mærkbart løft i renterne. Jeg tror ikke, det kommer, men det vil aktiemarkedet generelt ikke kunne tåle. Og vækstkomplekset, vækstaktier er nogle af de følsomme her. Må jeg spørge om noget, fordi det interesserer mig, det er Europa. Hvor meget bagefter, Europa er jo bagefter med renterne i forhold til USA, men hvor meget bagefter er, eller synes du, at vi er ved at være på plads? Nu taler om obligationer. Vi er, efter min opfattelse, helt på plads for ECB. Der er intet behov for at sætte renten yderligere vejret. Man kan ikke afvise, at... Nej, men altså markedsrente, obligationer er jo princippet et marked, ikke? Altså det er jo ikke ECB, der bestemmer den sådan direkte. Nej, bestemt ikke. Men hvis vi lige starter med ECB, så tror jeg vitterligt, at vi har fået sidste renteforholdelse. De sidste såkaldte PMI-indikatorer, vi fik i går, du ved, de her barometer for erhvervslivet, de var altså ikke specielt prangende i Europa. De viser, at vi har at gøre med en eurozone-økonomi, der ligger og balancerer på kanten af recession, koblet sammen med de sidste inflationstal, som ligger lavt, også i Europa. Det har der ikke været så meget fokus på, men vi er bare kommet længere ned. Så er der simpelthen ikke krudt til, at ECB skal sætte renten højere op. Og hvis det gør sig gældende, er der heller ikke et godt argument for, at de lange renter skal stige yderligere. Men de lange renter i Tyskland og dermed i Danmark er først og fremmest drevet af, hvad der sker i USA. Det er USA, der sætter agendaen her. Nu ligger vi med en tysk 10-årig rente på ca. 2,5%. Ja. Det synes jeg er meget fair. Men jeg så forleden, da jeg læste fuldstændig forkert, der ville jeg blive forkert, at eurolandets inflation, den var 5% stadigvæk. Jo, det er altså... voldsomt. Jamen, det er... Altså, har vi ikke fået landet det mere? Nej, glad for, at du bringer det frem. Det er jo, hvis man kigger på, hvor er prisniveauet nu i forhold til, hvor det var i samme periode sidste år. Ja. Ikke? Så det er sådan en år-til-år sammenligning. Mm. Men hvis vi kigger på, hvor priserne har bevæget sig hen de sidste 3 måneder, så er de ikke steget mere end... Altså sidste måned faldt priserne faktisk, hvis du renser for energi- og fødevarepriser. Priserne faldt i sidste måned i euroområdet. De sidste 3 måneder gennemsnittet kun 0,2% måned til måned. Hvis vi fortsætter i den kadence, forestil jer 0,2 hver måned, jamen, så ligger vi i grove termer med en inflation på 2,4% på en årlig basis. Det er altså torsdag i Millionærklubben, hvor vi i dag tager pulsen på økonomien. Jeg har besøg af Jakob Vejlø, chefstrateg i Bank Invest, og vores egen Lav Svendsen. Hvis du lytter med og har spørgsmål her til dagens panel, så send os endelig en sms på nummer 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Nu fik vi sådan sat os lidt op i helikopteren og kigget på økonomierne fra det perspektiv. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis vi dyrker lidt ned i markederne, fordi, Jakob Vejlø, nu fik du nævnt i starten, at I var meget glade for tech, eller i hvert fald for AI ude hos jer. Hvad for nogle sektorer er det ellers, som I ser muligheder i for tiden? Vi har, altså først og fremmest, så er det, og når vi taler tech-aktier, så er det rigtigt, det er de store fangmand- eller fangmat-aktier, som man også kalder det nu, der har vi. De fylder efterhånden rigtig meget i verdensmarkedet. I det samlede globale aktiemarked, jeg tror, man ligger på omkring 16% der. Det er voldsomt. Altså, det er meget voldsomt. Og der har vi minimum den vægt i vores aktieportefølje. Derudover så har vi... som sagt, en AI-kurve med cirka 60 selskaber, som ud over de her selskaber ligger og er særligt eksponeret til AI-temaet. Og det er først og fremmest der, hvor vi på sådan et sektor, et brancheniveau har lagt... Undskyld. Jeg kan ikke lade være. Kan man høre det? Ja. Jeg skal lige vende mig til det. Ja. Vi sætter power på det. Hvor vi har lagt, hvor vi har lagt vores æg. Og det er... ellers så har vi ikke de store sektormæssige positioner på nuværende tidspunkt. Men kigger vi regionalt på det, så er vi lidt overvægtet af amerikanske aktier, og det vil jeg gerne lige highlighte, fordi jeg tror der er rigtig mange både danske, men også europæiske investorer, som sådan systematisk egentlig ikke har så mange amerikanske aktier med i porteføljen. Det kan godt være, at der er nogle udvalgte aktier, men det amerikanske aktiemarked har jo simpelthen bare været det aktiemarked, der har sparket igennem afkastmæssigt, både her i 2023, over de sidste par år, og de sidste 5 år, også over de sidste 10 år. Så det er simpelthen USA og tech, hvor I ser sådan de store muligheder i øjeblikket, Jakob Vejlø? Det er der, hvor jeg synes, man skal have en særlig tilt og en særlig præference. Men derudover så har vi jo også danske aktier med i vores portefølje. Vi har cirka 10% aktier med i danske aktier med i vores globale aktieportefølje systematisk, og vi har også eksponering til selvfølgelig i bredere forstand europæiske aktier og en smule til emerging markets aktier. Okay. Jeg spørger, hvordan ligger I omkring energi? Er det noget, I positivt forfølger som en satsning eller ej? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er sådan set det korte svar. Mm. Vi jagter ikke selskaber, som i hvert fald på den fossile del, altså har en særlig edge. De store olieselskaber eksempelvis og den slags. Så det hænger også sammen med, at vi bevæger os ind i en mere bæredygtig agenda og en mere bæredygtig porteføljeeksponering generelt. Det har vi meget fokus på i BankInvest. Men det er klart, at den grønne energi har jo en mere langsigtet systematisk interesse. Er der nogle sektorer eller regioner i verden, hvor I ser, altså hvor I er undervægtet, hvor I ser et lavere potentiale end ellers? Vi er ikke specielt favoritter på... Altså det er klart, når vi har en vis overvægt til amerikanske aktier, så har vi også per definition undervægt andre steder i universet. Og vi er lidt undervægtet europæiske aktier. De har også haltet efter de amerikanske aktier. Og vi ligger en spids undervægtet i emerging markets aktierne også. Det er ikke meget, men lige omkring altså en normal vægt der. Så men det er først og fremmest USA, som vi prioriterer. Og først og fremmest europæiske aktier, hvor vi har en tilsvarende undervægt. Jeg spørger dig om noget meget interessant, synes jeg, emne, men det er, hvad med Japan? Fordi, nu ikke som Japan som aktier, men det der med, at de er begyndt at bløde op og vil lave om på deres rentepolitik, og de har både styr på produktionsmarkedet, alt det der. Er der ikke ved at ske noget derude, og dermed også på yenen? Det er der. Det er der. Altså, det er jo tydeligt at se, at både japansk vækst, økonomisk vækst, og for så vidt også inflation. Altså Japan har bevæget sig 2%, i hvert fald i den seneste periode ud af den der sådan deflationære spiral. Og det virker som om, at den japanske erhvervsstruktur og dynamik er i gang med at modernisere sig i en eller anden form. Mm-hmm. Japan følger ikke supermarked i det samlede globale aktiemarked. Vi har ikke valgt... 6%. Ja. Vi har valgt at kaste os på særligt det amerikanske indtil videre, og vi har ikke... Altså, vi har ikke sådan analyseret os igennem Japan endnu på nuværende tidspunkt, og er klar til at overvægte japanske aktier i den forstand. Men jeg anerkender fuldstændig, at der sker noget i den japanske økonomi, som jeg håber er mere langsigtet. Japan har jo den enorme demografiske modvind stadigvæk, der gør sig gældende, vil jeg mærke. Jeg tror, de mister omkring 700.000 netto i befolkningen hver eneste år. Men det der med, at der vil ske noget med deres rentemarked og obligationsmarked, er det noget, I sidder og lurer på? Det virker som om, at yenen kunne jo godt få sig et ordentligt styrker, hvis de laver om på at holde de der kunstigt lave obligationsrenter. Ja, altså vi har helt klart set en centralbank her, som har sluppet noget af den målsætning om at holde den 10-årige rente på 0%. Man har opereret med en rentekorridor. Man har sagt tidligere, at vi vil ikke have, at renten bliver højere end 0,25%. Så ændrede man den, fordi der var et opadgående pres på renten i Japan, som jeg mener i høj grad var drevet af USA, men også delvis af japansk inflation, der begyndte at vise. Så sagde man 0,5%, og senest har man vist en tolerance op mod 1% på den lange rente. Så det er tydeligt, at der sker en drejning der i japansk pengepolitik, der løfter renterne. Men at gå ind og investere i Japan, altså, der er stadigvæk masser af usikkerhed omkring yen, og renteniveauet er jo stadigvæk meget, meget lavt relativt til det, vi ser i både USA og Europa. Det er mere, at de ikke kommer ind. Jeg vil så sige, fordi jeg tror, det vil medføre, at yenen bliver styrket voldsomt. Den har jo været meget svækket i lang tid. Mm-hmm. Men er ligesom, at der kan komme en eller anden form for negativ indflydelse på os. Altså, det er bare vyrnetid til trusler, og så hvad kan der ske? Sådan noget. Men hvis de vil til at lave noget, og de er så ufattelig langsomme. Altså, japanerne, det kan godt være, at vi sidder... Der er mange, der skal nikke ja, tror jeg. Jamen, det er så... Altså, japanerne, de har tempo, som er helt abnormt langsomt. Mm. Men de har sagt, de vil gøre det, og så tager vi det ene, så tager obligationsmarkedet, og det giver jo nogle kæmpe kurstab. På det der, og blandt andet påvirker det jo også de danske, påstår de jo de her, at de her lavrenteobligationer, vi har lavet 30 år, som er endt derude. Og så lige pludselig, så hvis de skal til at revaluere valutaen, gider de så sidde, det er det, jeg sidder og resonerer på blandt andet, gider de, hvis du sidder som en japansk pensionsforetagende, og har danske obligationer, du står over for, jamen, at få måske 20% kurstab på valutaen, så ser du godt, hvad vi skulle tage og sælge det der. Der er altså nogle uler. De her, der er kommet et spørgsmål ind på sms'en, som jeg faktisk synes relaterer sig ret fint til den snak, vi har haft. Det er Mikkel. Han skriver, jeg har et dollarbeløb stående på et amerikansk depot efter salg af medarbejderaktier, og jeg er nysgerrig på, om der er mulighed for at udnytte den højere rente i USA ved at købe CD'er, Certificate of Deposit. CD'er med 4-6 måneders udløb giver lige nu 5,42% rente pro anno, og 10-18 måneder giver 5,6%. Hvis jeg kan holde dem til udløb, ser jeg umiddelbart ingen risiko, da de er forsikret. Hilsen Mikkel. Det her med at gå ind i sådan nogle Certificate of Deposit, så det kan være, at vi lige skal starte med at fortælle, hvad det egentlig er, Jacob Vejle giver det? Det er jo en form for pengemarkedsinstrument, der minder om obligationer. Du får en rente ved at investere i de her sådan, fonde, som investerer i blandt andet korte amerikanske statsobligationer. Og det er jo korrekt, at man kan ligge og få en rente på det, du nævner der. Og det er jo attraktivt, hvis du sammenligner med for eksempel en typisk løbende bankkonto i Danmark, i Europa generelt. Men du skal jo være meget bevidst omkring den valutakursrisiko, du tager. Hvis du kan få 4-5% på investeringer i dollar, rentebærende instrumenter, så skal der jo heller ikke mere end det til, før du står med nul. Altså en svækkelse af dollaren, det er jo en betydelig risiko, og den skal man bare være parat til at tage. Okay, så når Mikkel siger, at han umiddelbart ikke ser nogen risiko i den, så er det altså risiko i hvert fald på dollarkursen. Der er selvfølgelig den fulde valutarisiko. Mm. Når det er sagt, så handler det jo om altså en samlet fordeling af investeringerne i de værdier, man nu engang har, og have en vis dollareksponering. Jamen, hvorfor ikke? Det skal jo bare ikke være den overvejende del af de sådan frie værdier, som man har med at gøre. Mm. Nu er du jo lidt en pisse, ikke? Fordi, du har lige stået og fortalt, at I har så mange amerikanere aktier, og så må du have en enorm dollareksponering jo i din formue selv, bare via aktier. Jo, det er klart. Altså, nu er der har du graderet den? Det har du ikke vel? Nej, vi har ikke hedget vores valutakursrisiko i amerikanske aktier, det har vi ikke. Og det på lang sigt, så altså det, for det første er det typisk ikke den måde, man gør i globale aktier generelt. For det andet, så har det jo ikke været en specielt god idé. Altså at time dollaren i langsigtet perspektiv. Vi er langsigtede investorer i amerikanske aktier. Og selv med dollaren her i år, og de senere år, så har amerikanske aktier jo givet et væsentligt bedre afkast end det danske aktiemarked. Så nej, altså en bred aktieportefølje, så mener jeg ikke, der er grund til at valutasikre dollaren, i hvert fald hvis man har en langsigtet horisont. Men her har jeg fornemmelsen af, at der er tale om en relativt kort investeringshorisont, og så bliver det bare et andet game. Mm. Kunne han overveje, Mikkel, der har skrevet ind til os, og satse, altså for at slippe for den valutarisiko, og så have konvertere pengene til danske kroner og investere i nogle danske obligationer, eller hvad tænker du om det, Jacob? Det synes jeg. Altså, det er i dag kan man få renter på 3-4,5% i det danske realkreditmarked. Man kan få det i korte flex-obligationer, man kan få det i lange obligationer. 30-årige danske realkreditobligationer giver renter på op mod 5%, og det er jo altså et meget, meget attraktivt renteniveau, som efter min opfattelse, som vi er med at gøre. Så ja. Det kan han altså overveje. Ja, Lars Svendsen, vi slutter på noget. Noget hedder Rigsnak, fordi vi har også fået et spørgsmål ind til DS Norden. Det er Anders, der skriver, jeg har nu fulgt dig ind i DS Norden dagen for inden X-dagen og ser frem til et eventyr til søs med pæne afkast fra udbytter og kursstigning. Hvornår vurderer du, at man skal begynde at overveje at sælge ud igen, når den tid kommer? Hvad vil du kigge efter? Jamen altså, Norden ligger jo og har ikke rigtig performet opad endnu igen, kan du sige. Den har jo været nede og vendt på 300 lige ud, og nu i 3,37, og der er gået 10 kroner fra i udbytte. Men jamen, jeg regner jo med, at vi skal op og gå over den gamle top. Det er jo som min egen solo-rit på over 500, så hvad hedder det? Jamen, jeg kan ikke se andet end, hvis du tror på, at verden bevæger sig og kommer ud, og vi får fred, og der kommer gang i økonomien til næste år. Så du sælger først ud, når den når 500? Det er arbejdshypotesen, ja. Okay. Og hvad er det, du vil kigge efter, spørger han også, Anders. Anders spørger også, hvad du vil kigge efter. Jo, men jeg vil jo primært kigge efter, om verdens økonomi og det under bulkmarkedet begynder at køre op af, ikke? Fordi det er det, de skal tjene penge. Produkttank kommer nok til at give så meget mere, end det gør nu. Men altså, det bliver den, der skal sparke dem fremad næste år. Den er betydeligt undervurderet aktie. Så jeg vil tage det stille og roligt. Han har lagt sig et godt sted, og ja, der alt kan gå galt. Et hurtigt spørgsmål fra Nick Petersen. Det er, han spørger om Frontline, som jeg udkommer regnskab i dag, om de giver udbytte. Ja, det vil sige, om $0,8 i udbytte per aktie. Det er jo så 8,5 kroner. Så du skal ud og spise fint i weekenden måske?